kaçtın hep bana inat. Bir vardın bir yoktun hep masal gibi. Belki de zamansız açtın içimi. Yüreğim şeffaftı, aklımsa deli. Ben geldim sen kaçtın hep bana inat. Bir vardın bir yoktun hep masal gibi. Ne kara kaşına ne kara gözüne, ben tek bir sözüne tutulup kaldım. Değmedi bir kere ellerin yüzüme. Gel gör ki bin yıldır sanki vardım. Ne kara kaşına ne kara gözüne, ben tek bir sözüne tutulup kaldım. Değmedi bir kere ellerin yüzüme. Gel gör ki bin yıldır sanki vardın. Ben tek bir sözüne tutulup kaldım. Değmedi bir kere ellerin yüzüme. Gel gör ki bin yıldır sanki vardın. Ne kara kaşına ne kara gözüne, ben tek bir sözüne tutulup kaldım. Değmedi bir kere ellerin yüzüme. Gel gör ki bin yıl.